Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 20. sözün 1. makamını okuyacağız. Bu risale, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan peygamber mucizelerinin zamanımızda insan eliyle keşfedilen ve yapılan teknoloji ürünü pek çok cihaza, alete işaret ettiğini ve Kur'an-ı Kerim'in zahir manasının, açık manasının, yani peygamberlerin mucizelerini anlatan ifadelerin altında bizi teknolojiye, bilime teşvik eden, gizlice teşvik eden bir ifadesinin de var olduğunu anlatan bir risaledir, bir kitaptır bu okuduğumuz. Süleyman Aleyhisselam'ın mucizelerinden okumuştuk. Şimdi yine Süleyman Aleyhisselam'ın bir başka mucizesinden devam ediyoruz. Üstad diyor ki, hem mesela yine Hazreti Süleyman Aleyhisselam cinleri ve şeytanları ve kötü ruhları emrine alıp onların kötülüklerini engellemiş ve iyi işlerde çalıştırmış. Şu ayetler bunu ifade ediyorlar. Estaizu billah mukarranine fil asfad ila ahiril ayet. O gün suçluları zincirlere vurulmuş olarak görülsün mealindeki bu ayet ve sonra Bismillahirrahmanirrahim. Ve mineşşeyatîni men yevûsûne lehu ve ya'melûne amelen dûne zâlik. Bu da Enbiya suresi 82. ayet. Onun için dalgıçlık yaparak denizden inciler çıkaran ve bundan başka işler de gören şeytanlardan da onun buyruğu altına verdik. Onların hepsini gözetiyorduk. Gözetim altında tutuyorduk. Mealinde bir ayet. Denize dalarak dalgıçlık yapan ve Süleyman Aleyhisselam için denizden inciler çıkaran bir takım cinler, şeytanlar Süleyman Aleyhisselam'a hizmet ettirilmiş. Bu ayetle Kur'an diyor ki, yerin insandan başka şuurlu varlık olarak en mühim sekenesi, yani yeryüzünde oturan varlıklar olan cinler, insana hizmetkar olabilir. Onlarla temas edilebilir. Şeytanlar da düşmanlığı bırakmaya mecbur olup, ister istemez hizmet edebilirler. Cenab-ı Hak, emirlerine itaat eden bir kuluna, yani Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a, onları, yani cinleri, şeytanları musahhar etmiş, emrine vermiş. Cenab-ı Hak şu ayetin remiz diliyle manen der ki, ey insan, bana itaat eden bir kuluma, cinleri, şeytanları ve onların en kötülerini itaat ettiriyorum. Sen de benim emrime boyun eğsen, varlıklar, hatta cin ve şeytanlar sana hizmetkar olabilirler. İşte şu ayet, ilim ve sanatın karışımından süzülen, insanların maddi manevi fevkalade duyarlılıklarından doğan ispiritizma gibi, ruh çağırma ve cinlerle konuşmanın en son sınırlarını çiziyor ve en faydalı şeklini belirtiyor. Ayrıca insanlar için bu konunun da yolunu açıyor. Fakat şimdiki gibi bazen kendine filanın ruhu namını veren cinlere ve şeytanlara ve kötü ruhlara esir ve maskara olup oyuncak olmak tarzında değil. Aksine Kur'an'ın tılsımlarıyla cinleri emrine almak ve şerlerinden kurtulmaktır. Demek ki Süleyman Aleyhisselam, eğer Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor ya, cinlerle temas etmiş ve onları hizmetinde kullanmışsa, demek ki insanlar için de bu kapı açıktır. İnsanlar da çeşitli şekillerde cinlerle, şeytanlarla temas edebilir ve onları hizmette kullanabilirler. Ama bazı insanlar ruh çağırıyoruz diye, cinlerle meşgul oluyoruz diye, cinlerin ve şeytanların maskarası olup oyuncağı oluyorlar. Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği cinlerle temas bu tarzda değildir. Aksine Kur'an'ın tılsımlarıyla cinleri emri altına almak ve şerlerinden kurtulmak şeklindedir. Hem ruhların görünmesine işaret olarak Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın cinleri, ifritleri çağırdığını ve hizmet ettiğini anlatan Estaizu billah, Bismillah. فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَو۪يَّا gibi ayetler. Ruhanilerin insanlara görünebildiklerine işaret etmekle beraber ruh çağırmaya da işaret ediyorlar. Fakat burada anlatılan temiz ruhların çağrılması ise Avrupa'da bazılarının oyun oynar gibi o pek ciddi ve ciddi bir alemde olan ruhlara hürmetsizlik edip kendi ayağına ve bir takım oyuncaklara çağırmak şeklinde değil. Aksine ciddi olarak ve ciddi bir maksat için Muhiddin-i Arabi gibi istedikleri zaman ruhlarla görüşen bir kısım ehli velayet, evliya gibi kendisi o yüksek ruhlar tarafından çağrılarak, onlar tarafından celbedilerek, onlarla ilgi kurmak ve onların alemlerine bir derece yaklaşarak, bulundukları yere gidip ruhaniyetlerinden manevi istifade etmektir. Esas hedef, maksat budur. Burayı anlaşılması için kısaca tekrar ediyorum. Batı'da bazıları oyun oynar gibi ruh çağırıyorlar. Bir araya geliyorlar, bir eğlence tarzında ve işte bir masaya koydukları bir takım fincanlarla filan ruh çağırıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in anlattığı ruhlarla münasebet o tarzda değildir. Özellikle çok mübarek, çok değerli insanların ruhlarını çağırmak tarzında, işte Mevlana Hazretlerinin ruhunu çağırıyoruz, çağıralım filan, böyle şeyler çok yanlıştır. Öyle muhterem ruhlara hürmetsizlik edip kendi ayağına ve bir takım oyuncaklara çağırmak hem ciddiyetsizliktir, saygısızlıktır. Aksine ciddi olarak mesela Muhiddin-i Arabi gibi bir takım evliyaullah vardır. Onlar kendileri adeta o yüksek ruhlar tarafından cezb ve celbedilerek evliyaullah ile görüşürler, Allah dostlarıyla görüşürler. Onların alemlerine bir derece yaklaşarak bulundukları yere gidip ruhaniyetlerinden manevi istifade etmektir. Esas olan budur. Ayetler ona işaret ediyor ve bu işaret içinde bir teşviki de hissettiriyorlar. Böyle bu tür gizli sanat ve tekniklerin en ileri hududunu çiziyor ve en güzel şeklini gösteriyor okuduğumuz ayeti kerime. Hem mesela Hazreti Davud Aleyhisselam'ın mucizelerine dair olan Estaizu billah İnna seharnel cibale ma'ahu yusebbihne ma'ahu bil aşiyyi vel işrak Ullimna mantıkat tayr Ya cibalu evvi bi ma'ahu vet tayra ve elenna lehul hadide. Bu ayetler Sa'd suresinde ve başka surelerde geçiyor. Bu ayetler gösteriyor ki Cenab-ı Hak Hazreti Davud Aleyhisselam'ın tesbihatına öyle bir kuvvet ve yüksek bir ses ve hoş bir eda vermiş ki dağları vecde getirip birer büyük radyo gibi ve birer insan gibi bir serzakirin etrafında ufkî halka tutup bir daire teşkil ederek tesbihat yapıyorlardı. Davud Aleyhisselam zikrediyor, Allah'ı anıyor, tesbihat yapıyor ve onun çevresindeki dağlar da birer radyo gibi ses vererek veya bir oraya oturmuş, çevresine oturmuş birer insan gibi bir serzakirin etrafında halka teşkil eden, tesbihat yapan insanlar gibi onlar da ses veriyor, zikrediyorlardı. Acaba bu mümkün müdür, gerçek midir? Evet, gerçektir. Mağaralı her dağ, misal bu, mağarası olan her dağ, her insanla ve insanın diliyle papağan gibi konuşabilir, bunu biliyoruz. Aksi sada veriyor. Çünkü dağlara, kayalara karşı yüksek sesle bağıranın sesi yankılanır. Dağın önünde sen elhamdülillah diye bağır, dağ da aynen senin gibi elhamdülillah diye ses verecek. Madem bu kabiliyeti Cenab-ı Hak dağlara ihsan etmiştir, elbette o kabiliyet geliştirilebilir ve o çekirdek sümbüllenir. İşte Hazreti Davud aleyhisselama Cenab-ı Hak peygamberlikle beraber benzeri görülmemiş bir yeryüzü sultanlığı da verdiğinden o geniş peygamberliğe ve muazzam saltanata layık bir mucize olarak o seslerin yankılanması kabiliyetini öyle geliştirmiş ki çevresindeki büyük dağlar birer asker, birer talebe, birer mürit gibi Hazreti Davud'a uyarak onun diliyle, onun emriyle Halik-i Zülcelal'e tesbihat yapıyorlardı. Hazreti Davud aleyhisselam ne söylese onlar da tekrar ediyorlardı. Değerli kardeşlerim, burada dersimize kısa bir ara veriyoruz. Yarın aynı saatte kaldığımız yerden dersimize devam edeceğiz. Hayırlı günler diliyorum.